ciptakan kedamaian dalam kehidupan ini, dalam kehidupan ini. Dan marilah kita lenyapkan rasa dendam dalam hati, rasa dendam dalam hati. Hentikan segera pertikaian dan jangan saling bermusuhan, dan jangan saling. Segera oh pertikaian, dan janganlah engkau saling bermusuhan, engkau saling bermusuhan. Ciptakan kedamaian dalam kehidupan.